الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين قارون پل زیب و زینت کی راوتو چی مخلوق تے پل مال و دولت خو او پل جشن یہ گو اللہ تعلم نے چیار سو مخلوق ٹول را جمشے او زکدا سے زی لڑیر خلق ننداری لرازی او جشن لا راجم کیږي ملانه بول عزت وای چې څنګه د لوی کولا تکبر یې کاو او مخلوق باندې ځان اوچت ګاڼو فخرج علی قومه راغلو نماده او دمال پزموکا کی غرق کلل قرآن کریم سورت دمر ویلی بخار فخصفنا به و بداره الارضا پس غرق کمونگا قارون او کور دد پزموکا کی دیزه کیوم ابن کثیر وی نور وی چې خلق ډیر روایت جوړ کړی هغه ټول اسرائیلیات تي موسی علیہ السلام پسې چې موسی علیہ السلام وی قارون نډیر تنگ شو نو سوال وکړ ویلانا بولی زد تا تووی چی دیزمو کتا مارو که کن دا خماستا تابی کلی دا موسیٰ علیہ السلام حکمو که نو قارونی ترپندو پوری راخ که بیا باو چیغی والی بیو تا مارو که نو تر ملا پوری اداسی دا ټول اسرائیلیات به اعتماد خبر وي د جوړ کړی چې موسی علیہ السلام باندې قارون الزام ولګاو ایو خزله مال دولت ورکو چې ته په موسی علیہ السلام باندې تهمت او الزام ولګوان خو د خلکو په مخ کې به وي او کله چې هغه راله مخامخ موسی علیہ السلام ورته الله نوم پېښ کو په سوګن کې جان شوته کې بلای تعالی سوګن در کوم په الله باندې چې رښتیا وای ناری وی چې کله دې مال سوګن راک د الله په نوم باندې زه رښتیا وایم چې قارون مال دومره دولت راکړې چې په دې باندې تهمت پوری کا دا وقتی موسیٰ علیہ السلام سوالو کو تو قارون غرق شو او دیم ویلی چی قارون وزمکا کی روان دے دروازی روازی یو یو سڑے پکت ازی قدر قامت الرجل او کله دام جوړ کړیو چې قارون اول یوازې غرق شو نو بیا خلکو الزام جوړ کو چې دا موسی علی السلام د مال تا غلو نو ځکه سوال یو کنا غرق شو او د قارون مال دولت ته تپات شو نو بیا سره کورم پکتلار نو قران خدا سن دی ویل قران خدا یو ځای کې ذکر کړی چې په حسب نابه و بداره دا به اعتماد خبري او صحیح حدیث د بخاری کې دا راغلی چې نبی علیہ السلام ویلو په خوانو متنو کې کان فی من کان قبلکم رجل خرجا فی بردین اخزرین یتبخترو فخصف به چی پخا امتنو کی یوتنو نوڑیر قیمتی جامع اغسطوی حلوی پکی کولا دیر ازیاد او لباس امدہ سے اوچی دو سنت نخلافو متکبرانه لباس نه الله رب العزت پزماکه کی خخ کو په هوه تجلجلو الی یوم القیامت داغه په حق راغلی چې دیوا تر قیامت پور روان لیکن د قارون په حق کې هوندی راغلی چې دیوا روان چې کله زمکه وی اختورس نو بیا و قیامت شي دا ټول اسرائیلیات فخسفنا به وبدار الارض پس حق کومګه او غرق کومګه قارون او کور د دو مال دولت د پزموکه کی یو قول دا دی چې په دغه وخت چې څنګه دې راوته وکړه او په دې جاو جلال کې او په دې زیب و زینت کی روانو او خلق چاپی رو دنیا ناستا تماشای کولا دقا وقت که دے پکتا لان و چاپی رو خلق من دکلی چیسے نچ مونگا و مرسر از مکر آکا گیم دیرو یاری دا مخلوق چدا کاری ولید کنا او دویم قول داده چنا خصب قدبان دی بیاد شپیر آگلی فاللہ رب العزت چی عذاب راولی پدا سی وقت کی راولی چی خلق تن عبرت واخلی نکی دی چی پدا عورت باندی دا مخلوق پا مخ کی اللہ دا سردا کار کری فما كان له من فئه پس نواد د د پارا سړل ينصرونه من دون الله چې د دې امداد کړي بغیر د الله نام الله هم امداد نکاو غرقاو کنه ابل سکونه چې د تلیا سچولې داسه وخت کې بیا سکني هنالك الولايه لله الحق عذاب کو وقت کی بیا سوک نہیں من فئتن ڈلیوی کنا ذکر مخ کی ذکر شو چواتینا من الکنوزی ما ان مفاتحو لتنو بالعصبت یو ڈل خواہ چیز خزانی بے گردولی را گردولی انوری ڈلی بے امدہ سوی دیکھم روایات دیر مراغلی او یا ذرا کسانی سوارو ادو اسی سپیادو اسی دوم رب بی ثبوت خبری کی او بیا خلقو کی مشعوری شکن او جسوک تینکار کینو یکور دی نمانی کنو نو غلطی پا خلقو مانے چکم رشتیائی نو آغا نمانے ہے اچھے خلقو ازان نسو جوڑ کرنی نو پاغیبان نے خلق ملامتا کئی چی دی نوانی کانا خوا نو آتا دا پانا سڑالا چیم دادی دا کڑے وے بغیر دا لانا زکا امداد اللہ کئی بل سوکنشی کولے بل وسوک امداد کی وما کان من المنتصرین او نو دے چھ بخپلے دخپل زان تپوس کرے بخپلے دخپل زان مدد کرے بلی چھ دور لوئی کولا زان تے نسبت کو چھ انما اوتی تو علی علم اندی تا زما قابلیت تے و لیاقت تے چار سما در آکڑی شوی نلائی بے خواہ قابلیتم نو بے خواہ علمم نو چخلاص کرے بے خواہ تجربم نو چمال دولت اللہ ور کرے او غزان تا نسبت کو چی دا زما تجربہ داو دا زما مہارت و بصیرت تے نلائی بیا دی وقت کی بدی مخبل بصیرت کارا کڑو کنا وما کانا من المنتصورین نو دے دخپل زن انتقام اغسطن کے اولی کلی او سلی پخپل زور اوری دخپل زن بدل پخپل اخلی کن دخل کن او کلی پخپل نشی اغسطے نو خلقی گنی او ڈلی نلاوی اسی انو قارون خویا قارونو چې مال دولت تر سو سره وو وګورئ چې الله رب العزت اراده وکړه نو بیا هیڅ نه واسبح الذين تمنوا مكانه بالامس وګرځیدل هغه کسان چې ارمان یې کړو د مرتبه پرون قرآن دا معلومی چی پا غورت ندی غرق شوی خوا یا که پا غروزی خودی خلقو ارمان پرون کو بل راز کو بیا خوا اگا خلق چی اگی اولی دو دو دمال دولت اوی ویچی آلی تلنا مثل ماو تی قارونو یا را چی دا سمال منسر اموی کنا دا ارمان کرو دا نیخ کنا خوا نو اصبح دو معنی یو معنا که ده سبا معنا شی نو مطلعه چه با دوی مرض بانده چه خلق راو تا ملک پاکو نو قارونو نیمالو ناغیده ده تعجب خبر شروع کلی سبا که کسانو چرمانی کلیو ارزو کلیو مکانو ده مرتبی ده گره مکان پا مانه ده مرتبی سر رازی خواه کنی ده پیران ده قارون مکان خونو چرتا چی دیگنه ده آغی تمنا کلیو دی خود آغا ده مال و دولت خبر کلیو نه مکان پا مانه ده مرتبی سر رازی چی صورت مریم کی تیرشیو دی ادریس علیہ السلام پا حق کی انو کان صدیقا نبیا و رفعنا و مکانا علیا حل تخلق ندی پوشوی لمکان علیا نمراد اسمانو ناوستی چی اگا اللہ دغس جواندے اسمان تخیجو لدے عیسیٰ علیہ السلام تلے دے اگه که شک نشتا ده ده قرآن ایتون پا اگه بانده گوادی چه ده اگه جواب سوک نشی کوله چه یوزه اللہ رب العزت وی بر رفعه اللہ الیهم اگه یهودیانو نده قتل کرده بلکه اللہ زان تا خیجوله ده حل تیخو مکان علیه نده ویله و رفعه اللہ الیه ویله ولی فازت تا خیجوله ده کنا نو دا آغا خبر یقینی دا تغسی اللہ رب العزت وی دا عیسیٰ علیہ السلام پا معجزاتو کی دام یا معجزا چی یکلم الناس فی المادی وکالا دی با خبری کی خلق سرا پزانگو کیم او بیا پا بڑاوالی کیم نزانگو کی کڑی وی خود بڑاوالی اغیر پاتی دیم نجوان دے دے کن کنه مرگ نو پس با بی بڑاوالی رازی بڑاوالی پا انسان رازی پا خپل جون کی او چکل آغاو چت اسمان تا خوتو اللہو چتو نو اغا دا کهولت عمر تا نو رسی دلی نو دا دلیل پا دی باندی چراکو زیگی با دو آزار تیر خوست دی چلا نور بی سمر عمری دا اغا دا خطو کنا نو دا اغا خبر یقینی دا چی اغا اسمان نکی دی ولیکن د ادریس علیہ السلام په حق کې جهل قویلی دي نو غلط شوی دي مکانن علیین معنا مرتبه اوچتا زګه دلته کې ماراغه کنه وګرځیدل هغه کسان چې ارزوی کولا د مرتبه بالامس پرونو یقولون ویبه لګیاو وے کأن اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر وے تعجب دے پار رازی خان تعجب دے دی خبری تا ناشنا کارو شو مونگا خوی چی قارون بختور دے از مونگ نڈیر خدے چی دمرا مال دولت تے و سرا دمرا سرا سپین دیور سرا نمون خوی چی بختور دی او غصر خدا سی کاروشی جی دارو چا سر شوی ندی وی تعجب دی دی خبری تا چی بیشک اللہ کلاوری زقور کیا چالا چی اغواری دا دیو سلی دو حقانیت دلیل ندی چگن اللہ و لڈیر مال و دولت ور کردی مزید اللہ خوخی نا اجی چالے ندے ورکرن آگا دا اللہ بدی شی نا چکم نیک خلقو اغیل انو ورکرے اگی جون بس دغا سقوط لا یموت نو گے نمور دس جون ترشوی دا حق پرستو دا انبیاءو او جی سمرات دنیا ظالمان او جابران او متکبرانو نغی د خپل مال په حساب کتاب نه پویږه دا خو دلیل د حقانیت نه دی کنه دا خو د الله امتحانی په دی باندې نغی بیا په خپل وی چې مونږه هوس پوښو چې الله رزق ورکی ډیر او فراخه فاغه چاله چې دا اراده وشي دا نه چې ګنې الله تن رضای نو زکه ول ورکی ډیر خلق پدی دوکا کې پراته دی ښا ډیر مخلوق نن پدی دوکا کې پروت دی جمال دولت ول الله ډیر ورکل دی ناغي وی چې ګندا زمون رضا دی دې په مونږ باندې فضل لې او قران یې اورېدل نه دی چې الله په سر رضا کیږي اخو چې هر پاړه اړین الله د خپل رضا سبب خي چې من امنه وعمل صالحا الذين امنوا وعملوا الصالحات من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن الله د رضا کارونه خدای مال دولت خدای الله په نيز باندې څه شي اگر دید آقا کسان چی ارزوی کولا دا مرتبی دا پرون وی بیچ تعجب دی دی خبری تا چی بیشک اللہ فراخ رزق ورکی آقا چال چو غواری دخپلو بندیانونا ویق دیرو چالے پانداز ورکی دا دا آقا تقسیم دی فدی باندی سوکن پوئیگی دا دی راس چاہتا ندی معلوم بلکل آو ادا داسې مسله ده چه سالک وی چڑی را قلمن پدی مسئلہ کی انختی دی پساو عقلمن دو دنیا پدی کی پساو دی کم عاقلن عاقلن آیت مذاہبوه وجاہلن جاہلن تلقاہ مرزوقا اغوی داغ زمانی خواہ چوی ڈیرو خیار و قلمن خلقم اولیدن چلاری بن شوی دی چی اللہ سچلو کن چیر بوٹی تلا سچو نرانوڑی رسو لاری بن شوی او ډیر جاہلانم اولیدن چی پو مال دولت کی خاخ پرات دی بیا وی دا مسله دا او دا هغه فیصله دا الله رب العزت چې په دې سکن پويږي وسير العالم النحرير زنديقا ویډیر لوی ماهر عالمان په دې کې زنديقان شو ولي هغه وی چې دا فیصله خو مونږ نه منو دا خو انصاف نه دی چا کلمن د خيار خلق ته دغه سي لپنګ ګرځي څه دی وسره ني او قما قال او جاهلان خلق دي د خپل مال دولت په حساب کتاب نه پويږي نډير خلق ته دین انکار کو نو زنديقان شو کنه ها دا الله شان دي دا راز چاته نه معلوم ها بیوی لولا من اللہ علینا کچری اللہ احسان نوی کڑے پا مونگ باندی چمونگے بچ کرو او قارون لال پزمکا ازمکا خو تردیر لری پوری چور لیدا فمونگا تی خدای بچ کرو منڈی ام کڑے دا سی وقت کی بیاد سلی نخ پیخو گی گی تا اسی ته انسان وهم دی کنه خا وهم ډیر زور اور شي خا اسه وسړی ګرځې دین شي خا اجدا سه د حادثي وخرا شي او د خوف وخرا شي ته ګوره بیا چې د ماشومان نو وخت کیږي کنه مخه بدل شي ډیر خلقي چېږي حج له لور شي بیر عجیبا کار دل تکی وی جماعت تنو شورات دے پوم کار نکو ال تجلالو نو قدرتی دا سے دا اللہ شانو دا غزے برکتو چی بیانو دردو و ایداستا مخا بدل شو مڑا دا خود دلتا ہم چی مخا دے بدل شی نو بیا بسنی چی اسو حادثو شی و دماکو شی نو تا حال مخا بدل شی دے انسان نو دیوی چیر اللہ بچ کلو در دیر لوی مصیبت نے بچ کلو لولا من اللہ علینا اسی خدای تا مخشوا و دا سی وقت که اللہ پی جندی شیخا کچر اللہ احسان نوی کلی پا مونگ باندی لخصفا بینا مونگ بیم ور سر غر کلیو زکا چی مونگ دو غر کولو لایقو ولی قانون دادی چکلی یو سلی جرم کوي نافرمانی کوي ظلم کوي او بل ور سره مرګرتیا کوي نو ځواله په عذاب کې راځي زکوی ناقد صالح علی السلام چې وا نو یو تن وشتي وا راوی ورزول اټوله لاک شو ولې مرګري و سره کړه مرګرتیا کې داسې کی کنه څنګه چې هو خلق عمر ګرځيان دا انسان نجات ته رسي دا الله رحمت ته رسي او جنت ته رسي دا سي دا غلط خلق عمر ګرځيان عذاب ته رسي نو خو په دې رښتیا چې دا الله فضل وکا کني دي خو هغه سره خو پورا خبره یو کړې وا چې نو لزو حظ عظیم دا ډېر دلې برخه خاوند دی داوی صرف دا اللہ فضل ہو چا مونږه بچ کړو کني مونږ به عمر سره غر کړیو وې تعجب دې دې خبرې ته کانو لا یفلح الکافرون هغه دا چې ناکامیږي کافران کده دنیا ارسو مرزور او طاقت ور سره ای لیکن دا د کامیابی سبب نه دی چې سمره د دنیا زور ورو سمره د دنیا مالدارو سمره د دنیا بادشاہانو وزیرانو ناغی پکې لګړ شوی دی نور خلق پارام پات شوی دی پته ولګی دی چې کافران ظالمان ناکامیږي که کامیابیږي نو دغه عجزان مؤمنان غریبان چې الله خصاتی دی دنیا کې هم او آخرت کې هم دا داغی خبران واقعا ذکر شوا دا قارون نو یو آیت که اللہ نو دی تتمہ ذکر کئی او تتمہ کے دیر لوے دعوت تے دیر لوے نصیحت تے دیر یو عظیم تاریخ دے تلک الدار الاخرتو دغا کور د اخرت او جنت ته چا خلی دل نه ده الله ته اشاره کوي چې تلک نو چا لیدل لیدل نه ده خو لیکن دار چا په عقل کې پروت ته ولې چې قران بار بار بیان کوي نو د انسان په ذهن کې داسې حاضر شي چې لکه بس وي مونږه جنت لیدل ده ځکه او ته په تلک اشاره وکړه تغا کور دا آخرت نجعلوها اللہ وی دا مازان لکھو نئے جوڑ کرے تا خو ما خپلو بندیان لے جوڑ کرے دا جنت سکو ما نجعلوها ورکو ما دا جنت ورکو ما دا خیستا عاقبت لیکن ہر چالنا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا خاص اغا خلق لان چیرا دا قدری نئی دلوئیں لا یریدونے ویدے خواب لوئی خلالوئے خبر ذلکی ام چرتا نئی راغلی چیرا زبام یوزل روزما او قل جاو جلال بخلق تخیمہ نا ارادے نئی کلی دے خبری نا اغا خلق لاللہوی زو جنت ورکوما لا يريدون علوا في الارض علوا اسمرا حدیث راغلی دی پدی باب کې چلاوی جنت تبا داخل نشی اغسلیم فی قلبه مسقال ذره من کبر مسقال حبه من خردل من کبر چې دا په ځل کې دی یو ذری په ذره باندې تکبوري دوری د دانی عمره تکبوري توبه دوری دانه کم ده په منونو باندې خبرې کاه نن وګوره کنه ها د مال دولت خبره نه ده هغه مال دولت واله کې بل اس انسانيت یي په دا چی سو سره نشته کنه کده د نشدي ولیدا کد تکبر دیولی دو ندیو پی سپکی اوغا پی درونی دسیر بی پارسان زیادی اللہ وینور کوم جنت تا سی خلق اللہ دا خود مسلمان شان ندی دا خود مسلمان حال ندی چی مسلمان اولوی تا نشکے دی ورو بی حوزہ کول دی مسلمان بی انتہائی عجز متواضع صحابه او شانو کو رکن رحما او بینهم دایا توی ډیرو مسلمانانو خلفاو په خپل دارالخلافه باندې لیکلو لکه عمر ابن عبد العزيز ادا سنور وړي ډیر د عبرت آیات ته کنا دا خو چې ته قرآن اوین نو استاد لکه بیا عجزی راځي نو اسی بسنګ راشي اسه کتا تاسو ډیر لګیایي ناری کې خاصر نه ای اثر خود قرآن پایا تونو کې دی نو چې دا آیاتونه ستا حاضری په زړه کې نو لوی بدر کې ناراضه دغه کور د آخرت ورکو مونږه کسانو ته چې اراده نه کوي د لویې پزمکا کې د تکبر دی ولا فساد او نه د فساد سفرق دی علو دی ته وی چې بل چاته ستا په رسستان په خپل لوی کې تکبر کې غرور کې پروت افساد هغه ته وی چې بل ته لاس ورسې بل باندې ظلم کین بل تنگ ایو تکلیف و ترسی نو دیتا فساد بیلیش اللہوی چه دی دو خبر نخالی کنا چلوی پزلکی نئی او مخلوق نتنگ ای مخلوق تنا پا عذاب نئی نو آگی خلق اللہوی دوار کوم دا جنت د بخاری پاول کې دا حدیث راځي ښا چې نبی علیہ السلام وی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده مسلمان چاته وی په حقیقت کې هغه چاته چې بل مسلمان دا غد الله سعود جبنا بازار نشي دا اصل مسلمان دا څه وسوک کوته دا رو د پاره پیدا کی چه ده غزه جبه او دلاس نا نیو ناری ناو نیو زناناو نیو ولوکه نلوی نمشر نکشر بلکل ایس سوک پاگه دا اثبات نشی کوله چه ده ما تا دا سکیلو ده ما دا تکلیف را کرده ها ده غزه مسلمانه المسلمو من سلم المسلمون والعاقبت للمتقین او خیستا عاقبتم کامیاب عاقبتم اخاص تا متقیانو دیم قرآن چی رازی نو دی زیل رازی چی موحیدی کنا اللہ یو بس دغا گور بیا تو گور کنا نو بگی تکبوری نو بگی فسادی نو پا جابان دی ظلم زیادتی دا غد لحس نبا ماشی ام نازاری گی لیکن توحید دیر مشکنا دا دیخو دنیا کی مثال نشتا دیکن نمتقین موحدین توی چیزان دا شرک نبچ کئی دیتا تمکی ذکر کو بولی ذکر دیر لوی متکبر لڑ پکا تکن ملائی گوار لوی مکوئی قدل تا نئی دنیا کی ناخرت کی بڑیر پکا تا لارشی ذکر جہنم دیر کتا دی کدا جنت اراده ای الله وی لوی نه ځان بچکه د کبر او د غرور نه ځان بچکه او چاته نقصان مو ور کوي چې څومره هم د وس نه کی چې زره خنشه کوله د خیره مې دی توبه ده خو سپیرانه کوریکا د صحیح متعلق نه باز خبره قران سره برابرۍ کنه ښا اخر دعوه